ہر حدیث کو اپنی جگہ پر رکھا جائے گا. اخبرتی خالتی میمونۃ بنت النعیم کی قالت کانت راشدہ علی مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فربما وقعت ابو علی وانا على فراشی. وبه قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني وسليمان قال قال حدثنا عبد الله بن شداد بن هاد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وانا حائض. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يزمي ذر رجل امرأته من السجود لكي يسجد. آخری سجدے کے وقت اپنی بیوی کو اشارہ کر بار بار سجدہ کر لے, اس سے بھی امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا خاتون, کیونکہ جب نماز کی حالت میں غمت المرأت خاتون تو وہاں مرور فاتح کیسے ہو سکتا ہے. البتہ مصنف نے لفظ حل سے یہ اشارہ کر دیا کہ اس میں تفصیل, اگر غمز سے انسان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے شرے تو اعتراض کرے, اور اگر حرکت نہیں پیدا ہوتی ہے تو غمز کر سکتا ہے. یہاں پر بھی وہی بار کہی جائے جو بار بار کہی گئی, مرور پاتے ہیں اور غمز کے بارے میں قطع ثابت نہیں ہے. وبه قال حدثنا عمر وعمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى قالت بئس ما عددتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمض رجلي فقبضتهما. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال جیسے تیل آنکھ میں ہوئی یہ ہے غمز. اگر میری آنکھ میں کوئی کر دے گا آنکھ ٹوٹ جائے گی تو ٹوٹے نہ ٹوٹے, مجھے مثال بیان کرنا سیلی باب المراد تطرح عن المصلی شیئا من العذاب. عورت مصلی کے اوپر سے کوئی مجھے چیز ہٹائے رواج کے بھی ہاں ہٹا سکتے, ظاہر ہے کہ عورت نمازی کے اوپر سے کوئی چیز کارنا چاہے گی تو اس میں کی مسلحت سہولت کو دیکھے گی, جس کے آسان ہو اور اس سے کرے گی سامنے سے وہ دائیں گھمائے ہو سنی اشارہ کر رہی. جب عورت کا مرد کے نماز کی حالت میں نمازی کے اوپر سے کسی مجھے چیز کے ہٹانے ہٹانا جائے اور یہ ہٹانا نماز میں مفر نہیں تو وہاں مرور کیسے مختلف ہوگا. یہاں بھی وہی بات ہے جو بار بار اشارہ کی گئی, جو ثابت ہے اس کو ثابت کر دے, ثابت نہیں ہے وہاں سے دور کرو. مگر وہ قاری علیہ الرحمٰ اسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ زوج نبی ہیں وہ مرور مرد کو پاتے نہیں مانتی اور کہتی ہیں وہ کے سامنے ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے, اس کے باوجود آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا نہ اس کو ایک طرف ہونے کا نہ فرمایا. ماں بخاری کے بتاتی ہے کہ احوال مطہرات احوال رسول سے زیادہ واقف ہیں, اور جب وہ ایسی بات پیش کر رہی ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے عورت بس آدمی ہونا بات ہوں تمہارے ہوں مروج کو فاتح قرار دینا صحیح, اور ریل چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا یہ صحیح نہیں تو اس سے بات آتی ہے, اور جس نے روایت نقل کی بغیر اس کو کوئی اشتباہ لگ گیا اعلیٰ حافظ ماں قصد رہی مسلم بڑے علم عند اللہ سے. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السلماني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مكه. يا رب تو پڑھ کسی سے پائے گا یہ تم نے یہ کہہ دیا اس پڑھ لیا اب تم نے اٹھا کے دے وہ روایت تازہ ہو جائے گی. اور جو آدمی ویسے ہی بیٹھا بیڑی پیتا رہے اور دیکھتے ہی نہیں تو کیا پتا چلے گا مجھے کہ نہیں. بعض لوگ بیٹھے بیڑی پیتے رہتے ہیں, خوب خوب خوب خوب کرتے رہتے ہیں, ان کی بلا سے کچھ ہوتا رہتا. بیڑی پیتے دیکھ کر ہمارے لائبریری میں ہمارے دو ساتھی تھے, دونوں پیتے تھے اور دروازہ بند کر دیتے, پورا خجرا دنیا سے گھوم جاتا تھا, کوئی بول سکتا نہیں, اتنا برا لگتا تھا. دیکھیے کون بولے, ہم تو سب سے چھوٹے تھے. اور وہ دونوں روز اثر بات گھوم جاتے, روزانہ بات جاتی چکی ہے اس کے اوپر. غیر مسلم وہاں بڑا بیڑی ویڑی پینے جاتے ہیں کہ کیسے وہ جونپور کا ہے, آپ لوگوں نے کیسے سن لیا کہ وہ جونپور کا ہے, اس میں کیسے آپ کو پہچان. یہی ہے بات, پن دھن دن صبح دن پرواز, کبوتر با کبوتر بال با بال, ہر جن سے ہر جن سے نہیں آدمی اپنی ہم جنس کو پہچان لیتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں, لیکن انسان کو عقل چاہیے. خاص طور سے دوستی کے مضمون کو بہت پڑھنا چاہیے. بعض لوگ دوستیاں کر کے دوسروں کو تبارت کر دیتے ہیں, خود کو تبارت ہوئے دیتے ہیں. پیامنے والا ابو جہل جب میں نے پہلا حج کیا تو بدل گیا, وہاں پر ایک آدمی آ رہا اور زور زور سے چیخ رہا, وہ سور وہاں پڑا ہے, وہ سور وہاں پڑا. تو میں نے اپنے رہبر سے پوچھا یہ سور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو جہل. ہنستے ہنستے میں تو بھائی اس وقت بہت تھک گیا تھا اور گرمی سے پریشان تھا, لیکن اس کے لطیفے سے خوب ہنس لیے مکان مکان سے پوری. دیکھا جو محمد سے وفا کرتے ہیں لوگ ان کی قبروں کی زیارت کر جاتے ہیں ادب کر, اور جس نے ان سے عداوت اور بغاوت کی اس کو لوگ اچھے نام سے بھی یاد نہیں کرتے. اتنا ہنسی کے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑتے. چلیے منتل کا منتل پاتے مطلب وہی جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو برا بھیجا تھا. چلیے فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم صلى وسلم. يعني فرجي معلوم بالدعاء جس کے بعد نام دے دی فرجت دعا کی. میں بتا چکا تھا جس کی روایت میں اسی حدیث میں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ارغا علیہ اللہ یوم الدین. سنیے اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة رضي الله عنه وشيخ علي بن هشام ابو جہل کا نام. چلیے وشیبۃ بن ربیعۃ والولید بن عقبۃ وامیۃ بن طلحۃ وعقبۃ بن ابی معاذ وعمارۃ بن الولید قال عبد اللہ فوالله لقد رأیتم قرا یوم بدر رأیتم اکثر تم کی عقبہ تو اس وقت نہیں مرا, وہ تو بہت سے واپسی پر حرق زبیہ میں قتل کیا گیا اور ہمارا ابن الولید قتل نہیں ہوا بلکہ ارض شامل عمر کے زمانے میں مرا تھا. اور امیہ ابن خلف موٹا تھا, اس کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈالنا چاہا تو اس کے اعضا ٹوٹ گئے, اس کے انہوں نے چھوڑ دیا. ثم صحبوا الى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع اصحاب القليب لعنة اصحاب القليب پر لعنت پر دی گئی یعنی اللہ کی طرف سے. بخاری شریف کی کتابوں میں صلاح چار عنوان کی ہے. ابو ذر نے مستملی سے پہلے کتاب مواقع صلاح اور اس کے بعد بسملہ نقل کیا ہے. اسمعین اور انوی کے نسخے میں باب و مواقع پہلے بسملہ ہے پھر باب و مواقع صلاح ہے. کریمہ کے نسخے میں بسملہ محذوف ہے اور چوتھا نسخہ ہے بحسب الباب صرف مواقع الصلاح کا نسخہ. اور ہمارے ہندوستانی نسخوں میں جو تکرار یہ کرمانی کے اتباع میں آیا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی اس کتاب سلاد میں سلاد کی شرائط سلاسہ ستر عورت استقبال اور مواقع کو ذکر فرمایا تھا. ستر عورت اور استقبال قبلہ کی تراجم سے فارغ ہو چکے ہم مواقع کی تراجم لائیں گے. مواقع جن اس کا مطلب نکات جو کسی چیز کے زمان یا مکان مقرر کے لیے بولا جاتا ہے. نماز ہی نماز کے لیے صرف میقات زمانی ہے, اس کے لیے کوئی میقات مکان نہیں ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے قوم مسالکہ کے لیے ہم میقات مکان نہیں چاہتے. وہ بیا اور کنائس میں نماز پڑھنے کے مقدر تھے. میقات کی مشروعیت مکہ مکرمہ میں حضرت جبریل کے بیان سے ہوئی, جس کی تفسیر ابن عباس وغیرہ کے حدیث میں مبارک وغیرہ مبارک تھی. اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اس کی تفسیر ابو بریدہ ابو موسیٰ وغیرہ کے حدیث میں صحیح مسلم آئی ہے. نمازوں کے لیے یہ جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں انسان یا تو اپنے کھانے کے لیے مشغول ہوتا یا آرام کے لیے. شریعت مطہرہ نے ہر جسمانی نشاط کے ساتھ ایک عبادت لگا دی ہے, اس لیے کہ انسان روح و جسم سے مرکب جسم عرضی ہے, اس لیے اس کی غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے. اور روح غیر عرضی ہے, اس کا تعلق عالم بالا سے ہے, اس لیے اس کی غذا ادھر سے فراہم کی جاتی ہے. چاہیے. جب آدمی صبح خودے دار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ شخص اپنے کھانے کے لیے متوجہ ہوتا ہے, کھانا کھاتا بھی اور اس کی تقسیم کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے. اس لیے جب انسان اپنے جسم کی اصلاح کے لیے زمین سے جسم کے منافع کی تقسیم کی فکر کرتا تو اللہ نے اس ایسا روح کی اصلاح کے لیے ہر سبا پل انجمان مقرر فرما دی. جب ایک اوسط ہوتا ہے تو کھانے میں مصروف ہوتا ہے, وہاں بھی اللہ نے زبر کو مناسب لگائی. عصر کے وقت تقسیم معاش کے نئے اسباب اختیار کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ حاصل کی نماز لگا دی گئی. اور غروب کے بعد کھانے میں مصروف ہوتا اور عشاء کے قریب سونے کی تیاری کرتا ہے, اس میں دونوں کے ساتھ دو نمازیں لگا دی گئیں. اور چونکہ غروب کا مسئلہ ہم اس لیے عبادات کو اور اس کے اسباب پر مقدم کر دیا گیا. یہ ہے اوقات خمسہ کے ساتھ صلوات خمسہ کے مربوط کر دینے کی حکمت. ظاہر یہ تھا کہ انسان کا سارا وقت نصر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی تخلیق ہی اسی لیے ہوئی. قال تعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن بہرحال یہ انسان جسم روح سے مرکب ہے, اور جسم ایسی چیز ہے جو ہر وقت کسی کام میں نہیں لگ سکتا, اس کو راحت و آرام کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو قوت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالی شہروں میں بندے سے 24 گھنٹے چند اوقات کا مطالبہ کر لیا اور باقی اوقات اس کو فارغ کر دیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی شانوں نے نمازوں کی ترتیب بھی رکھی ہے. سوال کوئی عبادت نہیں رکھی تاکہ بندہ اچھی طرح سے دنیاوی طرز کو حاصل کر کے مطمئن ہو جائے, اور اس کے بعد پھر عبادت کی طرف آئے تو اطمینان کے بعد آئے. اس لیے سوال کے بعد نمازیں شروع ہو گئی سوال کی, اور غروب کے بعد پہلے نمازیں رکھ دی غروب و عشاء کی, اور پھر آخر وقت بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا تاکہ آرام کرنے میں کوئی خرجان نہ پیش آئے. دیکھو اس رحمان رحیم کو دن میں کس طرح سے عبادات کو لگایا کہ بندے کی ہر ضرورت و راحت اس کے وقت پر اس کو حاصل ہونے کے لیے انتظام کر دیا. انسان بیدار ہونے کے بعد جسمانی ضرورتوں کی طرف تمام متوجہ ہو جاتا ہے, جس سے ہم بالکل فارغ کر دیا. راتمی ابتدا میں جاگ لینا آسان ہوتا ہے, آخر میں دشوار, اس لیے آخر کا وقت بالکل فارغ کر دیا. راتمی میں کماؤ جو تمہارے شوق سے کمانے کا وقت ہے اس میں کماؤ, اور رات میں آرام کرو جو تمہارے رات میں آرام کرنے کا مطلوب وقت ہے اس میں کرو. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی شوق ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ شاہد نبی کے ذریعے کچھ نمازیں مزید مقرر فرما دیں۔ عصر کے مقابل میں صلاۃ اشراق اور زور کے مقابل میں چاشت کی نماز اور شائن کے مقابل میں تہجد کی نماز مشروع کر دی گئی۔ صلات کی طرف آئے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت کے مطابق فضائل ذکر کیے ہیں، جو کتاب الصلات کے آغاز میں فضائل نہیں لائے، اس کی فضیلت اور اس کا وقت بتانے کے بعد شرائط کے بیان میں مشغول ہو گئے۔ جب آخری شرط اوقات کا نمبر آیا تو اس کے ساتھ فضائل کو بھی جوڑ دیا، اور فضائل کے معلوم ہونے کے بعد نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنی ہے، شوق و رغبت پیدا ہوگا، پیدا ہوگی۔ وقوله تعالی، شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ قدنی کہاں سے لیے آیا، مواقیت کی مشروعیت واحد سے ہوئی، یہ اتحاد حدیث سے معلوم ہو گیا کہ واحد کے ذریعے اس کی مشروعیت۔ وقوله تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوف موقتا وقته علیہ، موقوتن کی تفسیر میں دو قول ہیں، ابن عباس اور سدی وغیرہ کہتے ہیں اس کے مفروضہ، اور قتادہ وغیرہ کہتے ہیں اس کے معنی محددن منجن۔ یہی ابن مسعود کے کلام کا خلاصہ کیا ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کو یہاں لا کر اشارہ فرمایا کہ وقت کا اصل وقت صلات کا اصل ثبوت قرآن کریم سے اور اس کی تفاصیل احادیث نبویہ سے معلوم ہوتی ہے۔ وقته علیہم یعنی موقوتاً موقتاً کے معنی اللہ تعالی شان اس ان نمازوں کو اوقات مقررہ میں لازم قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قال قرانا مالك بن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عمر بن الزبير فاخبره ان النبي تمشى بك رضي الله تعالى عنه اخر الصلاه يوما وهو في العراق فدخل عليه ابو مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا يا مغيره؟ قال اتقد علمت ان جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت فقال عمر لعروة فعلا ما تحدث به او ان جبريل عليه السلام هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاته قال عروة كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان هذا الدماغ بيسمجتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل ان تظهر عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه وهو شہاب دوہری رحمۃ اللہ علیہ عمر ابن عبدالعزیز کے تاخیر سلام اور قربہ کی نکیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کان سے سنا لیتے ہیں. مصنف ابو رضا بن قصری حمید میں شہاب عالت عنا ماں عمر ابن عبدالعزیز سے اخر الصلاۃ, اس سے صلاۃ عصر مراد بدل خلق میں آ رہا ہے. اخر العصر شیئاً, یہاں تاخیر سے مراد وقت مستحب سے تاخیر کر لینا, اصل وقت سے تاخیر کرنا مراد نہیں. نیز روزانہ نہیں بلکہ اتفاقاً کسی دن میں کسی لیے لفظ یومن کا اضافہ کر دیا. اگرچہ ان کے اہل بیت اس تاخیر میں معروف تھے, انل مغیرہ بن شعبہ آخر الصلاۃ وہ بالعراق کتاب المغادی میں آ رہا ہے اخر المغیرہ العصر. معلوم وجہ سے میرے عبدالعزیز نے اتفاق نہیں دینے سے تو موخر کر دیا. یہی بات بیان کی مغیرہ کو پیشکائی تھی عمر ابن عبدالعزیز پر عروہ نے نکیر کی اور مغیرہ ابن شعبہ پر ابو مسعود انصاری بل عراق, اس سے مراد کوفہ ہے. بخاری شریف میں آئندہ آئے گا وہ بل کوفہ تھے. مغیرہ زمانے میں کوفہ تھے, امیر معاویہ کی طرف سے گورنر تھے. فقال ما هذا يا مغیرہ, یہ کیسی تاخیر ہے؟ یعنی سنت میں تو تعجیل ہے, علیہ سقلائیم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم, یعنی تم کو وقت یہ اہمیت کا علم نہیں ہے. جبریل امین دو دن مسلسل اترے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اوقات صلاۃ کی تعلیم دی. نزل ایسبی ہے کلیسہ کمان بن اسحاق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یہاں پر مطلقا نماز پڑھنا مراد بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت کرنا مراد ہے. لیکن اس حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پانچ اوقات نماز پڑھائی, اوقات کی کوئی تفصیل نہیں. یہ تفصیل ابو داؤد صحیح ابن خزیمہ بان دار اپنی گاڑی, لیکن اس پر آئے سامان زید سے متکلم فی ہے. قال بهذا امرت, ہاں دو روایت امرت بصیغہ خطاب اور امرت بصیغہ واحد متکلم. اگر امرت خطاب کے ساتھ مراد تو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر امرت بصیغہ متکلم جبریل علیہ السلام مراد, اور مطلب یہ ہے کہ میں اسی طرح آپ کو پاک کی تعلیم دینے کا معمول ہوا. اس حدیث پاک سے اس بات کا استدلال کیا گیا کہ اقتداء مفترض المتنفی جائز ہے, اس لیے کہ جبریل غیر مکلف تھے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکلف تھے. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جبریل امین تو اللہ کی طرف سے حکم ہو تو پھر مکلف ہو گئے, اس لیے اس قصے سے اقتداء المتنفل پر استدلال کرنا غیر یقینی ہے. بعض علماء پھر دوسرا جواب دیا کہ جبریل امین امامت کو کر رہے تھے وہ اقول اور اشارے سے کر رہے تھے اس طرح پڑھو اس طرح کرو، حقیقی امامت نہیں تھی، لیکن یہ توجیہ احادیث کے خلاف ہے، ساتھ تصریح ہے احادیث میں جبریل امین نے امامت کیا، نظر جبریل کا منی اور بعض علماء نے جواب یہ دیا ممکن اس وقت نماز فرض نہ ہو، اس پر اشکال یہ ہے یہ اس ابھی کسرا کا قصہ اور نماز لیلۃ الکسرا فرض ہو چکی تھی، اس کا جواب یہ دیا گیا ممکن ہے فرض کا تقرر بیان جبرائیل پر موقوف ہو، جبرائیل ہو، اللہ تعالی شان نے صاف فرما دیا تھا ہم خمسن ہم خمسن لن کو کروں قول لدیا، اس کے بعد پھر یہ کہنا نماز فرض نہیں ہوئی، بیان جبرائیل پر فرض نیت کا تقرر موقوف تھی بعید ہے، فقال عمر لعروہ اعلم ما تحدث بھی ہے، بڑی وزیر نے ہوا سے فرمایا دیکھو تو تم کیا بیان کر رہے، اعلم امر کا صیغہ ہے علم سے اور مطلب یہ ہے ذرا سوچ کر تو کہو تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ ثابت بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم تابعی ہو، تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات کی تعلیم کی، اس حدیث سے بات علماء جیسے قاضیات وغیرہ نے یہ استدلال کیا کہ مرسل روایت حجت، اسی لیے علماء نے روایت کو مرسلن پیش کیا تھا، لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قول علم ما تحدث به یا عروہ اس بات پر دلالت کرتا کہ مرسل حجت نہیں ہے، اور عروہ کے بیان پر عمر ابن عبدالعزیز خاموش ہو جاتے، خطیب بغدادی اور ابن بطال وغیرہ نے کسی کو اس حدیث سے مرسل کے غیر حجت ہونے پر استدلال کیا، اگر قاضی کے استدلال کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے حدیث مرسل کی حقیقت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو اتنی بات پر استعجاب اس بات پر استعجاب ہوا کہ وقت کے لیے جبریل امین آئے تو عروہ نے اس کی سند پیش کر ان کو مطمئن کر دیا، اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ عروہ مرسل کرنے کو کافی سمجھتے تھے، عمر ابن عبدالعزیز ناکافی سمجھتے تھے، ظاہر احتمال ہو رہی ہے سیاق کلام کسی بات کی طرف اویل نے جبرائیل وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، کیا جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اوقات صلات کو نماز پڑھ کر بیان کیا، قال عروہ کذلک کان بشیر بن مسعود یحدثنا، بشیر ابن ابی مسعود اسی طرح سے اپنے والد سے نقل کرتے تھے، یہاں عروہ نے اپنے سماعت کی تصریح نہیں کی، لیکن بخاری شریف کو خلق یہی حدیث آئے گی، اس میں عروہ نے اپنے بشیر سے سماعت اور بشیر نے ابو مسعود سے سماعت کی تصریح فرمائی ہے، اور حبش میں ابو مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسماع تصریح کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس مراسیل صحابہ میں سے نہیں، جیسا کہ باشر راہ بخاری نے سمجھ دیا. اور سمجھنے کا سبب یہ ہے کہ امام علی فرید کا قصہ مکے کا ہے اور وہ مسعود انصاری مدینہ کے رہنے والے ہیں، کسی صحابی سے سن کر بھی ہوا ہوگا، لیکن بدو الخلق کی روایت نے بتا دیا کہ ابو مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی ہے. قال وهو لقد حدثتني عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی الوتر، نماز عصر ہی کی تاخیر کا قصہ بھی شاید، اس لیے عروہ نے اس کو اپنی بات کو مزید موقت رکھنے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز ادا فرماتے تو سورج اس وقت صحن میں موجود ہوتا تھا، ابھی تک دور دیوار پر نہیں چڑھی ہوتی تھی، یعنی صحن میں سایہ پھیلا نہیں ہوتا تھا اور غروب صحن خانہ سے زائل نہیں ہوئی ہوتی تھی. واللہ تعالی اعلم. اسناد الله الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب قول الله عز وجل منيبين اليه واتقوا واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. الله تعالى شانه فرما تعالى فاطم وجهك الاثنين من فاطم وجهك التي كفر الناس عليها آگے فرما منيبين اليه واتقوا راقم الصلاة ولا تقنون المشركين. امام بخاری نے اس حدیث اس ترجمے سے نماز کو ثابت کیا. اللہ تعالی شان اقامت الصلاة کا امر فرما کر فرمایا ولا تقنون من المشركين، اس کے معنی ہے کہ نماز چھوڑ دینا مشرکین کا کام. بخاری نے بظاہر اس سے اشارہ کیا کہ ترک صلاۃ کفر ہے، یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، ابن خزیمہ اور بہت سے شافعیہ کی رائے تارک صلات کافر. امام طحاوی نے ہی امام شافعی سے نقل کیا. امام نووی نے لکھا مشہور یہ ہے کہ شافعی کے بعد اصحاب کی وجہ ہے، یعنی امام شافعی کا قول جمہور علماء فرماتے ہیں تارک صلات کافر. جو لوگ کافر کہتے ہیں اس آیت کو دلیل بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بین الرجل و بین الکفر و الشرک ترک الصلاۃ رواہ مسلمین سے استدلال کرتے ہیں. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں ترک الصلاۃ کفر نہیں ہے، بعض روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں وارد ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کے لیے کوئی حق نہیں. حضور نے فرمایا کہ کافر ہو گیا ہے، بار ہار تاریخ صلاح کے کافر ہونے میں مختلف بھی تھا، اکثر حضرات کافر نہیں مانتے. پھر اس کے بعد ہمارے تاریخ صلاح تک سے تو مطلب ٹھیک ہے اور مسلم حد پر لیا جائے گا حد دن. زہری امام ابو حنیفہ مزنی وغیرہ کہتے ہیں نہ تو کافر ہوگا اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا بلکہ تعزیر کی جائے گی اور اس کو قید خانے نکال دیا جائے گا, مارا پیٹا جائے گا. حافظ ابو الحسن ابن المفضل المقدسی کا میلان اسی بات کی طرف ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا, لا يحل دم بين مسلم الا باحدى ثلاث نسب نسب, سید اسلامی تاریخ الدین تاریخ الدین رواب البخاری کی کتاب دیا, ابو الحسن ابن المفضل فرماتے ہیں بالکل تعزیرہ ثوابا پر اصل رسم کو اعلان ہوتی عزت بلا سے علم بلا سے کعبہ. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد بن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد عبد البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الحي من ربيعة ولسنا نصير اليك الا في شان حرام فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه وراءنا. فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع, الايمان بالله ثم فسر له شهادة ان لا اله الا الله وان رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. زکات ایمان کی تفصیل میں شہادتیں کے ساتھ اقام الصلات کو بھی ذکر کیا گیا, معلوم ہے اقام الصلات کا ترک نہ کرنا یہ مشرکین کا کام ہے. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البيان في على اقام الصلاه. اس ترجمہ کے بعد کا مقصد نماز کی اہمیت کو پہلے کرنا ہے, سنگان سلم کی عادت شریف ہے کہ جو چیز پرم ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس پر بیٹھ دیا کرتے تھے, نماز کی بجائے کسی کو کیا بیٹھ دیتے ہیں. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيسن عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنشر لكل المسلمين. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض الصلاه كفاره. نماز کفارے سے یہ بات پر جو ترجمہ آپ ترجمہ اپنی عموم کی وجہ سے ہر نماز کو شامل ہے فرائض میں اور اسی طرح سے اس پر عموم کی فوائد قواعد سے داخل یا بات اپنی جگہ متعین ہے کہ عبادات سے سیاحت کی معافی ہوتی ہے, ان حسنات میں سیاحت ان کے پن میں قبائل ہیں ان کا قرآن تمہیں سویات اور قبائل کی معافی کا جاد کرتا ہوگا. یہ الگ چیز ہے کہ کسی کی طاقت اتنی زیادہ ہو جائیں جو اس کے قبائل کی خدمت کے کار کے رکھنے, لیکن اصل بات وہی ہے جو دن کی ضرورت چاہیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثني شقيق قال سمعت عمرو بن رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر في القران كما قال له قال ايه قال انك عزيز او قال عليك ابن جرير عليك ابن جرير صلى الله عليه وسلم في طرف عام ورحمه الله في طرف اور نسلوں کی ضرورت کی سنگو بڑے درخت کی ضرورت کی باتیں سطح کرتے ہیں اور کتنے کے معلومات حاصل کرنے میں ان کو ضرورت کی سنگے بجائے بجائے معرفة كفر المسلاة والسلام والصدقة والذي للمعرفة من نحن